یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، تو گناہوں کو کر معاف اللہ، تو گناہوں کو کر معاف اللہ، میری مقبول معذرت فرما، میری مقبول معذرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت، تو مرحمت فرما، استقامت تو مرحمت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، موت ایمان پہ دے مدینے میں، موت ایمان پہ دے مدینے میں، اور محمود عاقبت فرما، اور محمود عاقبت فرما، مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر، مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر، تو عنایت مداومت فرما، تو عنایت مداومت، ہونا عطار حشر میں رسوا، ہونا سگے عطار حشر میں رسوا، بے حساب اس کی مغفرت فرما، بے حساب اس کی مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اے مالک مولا عز و جل، اے ہم گناہ گاروں کو پالنے والے مالک و مولا، اے ہم، اے ہمارے عیبوں پر پردہ فرمانے والے مالک و مولا، اے مولا تیرا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا. اے مولا تو نے ہمارے ہاتھوں میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا. اے مالک و مولا عز و جل، تو نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، مگر اے مالک ہم نا شکرے، ہم گناہ گار، نہ ہی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ہی ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں جیسا کہ تیرا شکر کرنے کا حق ہے، تیرا شکر ادا کرنے کا حق ہے. اے مولا نہ ہی ہم تیری عبادت کرتے ہیں جیسا کہ تیری عبادت کا حق ہے، نہ ہی اے مولا ہم نافرمانی سے بچتے ہیں. اے مالک و مولا عز و جل، تو نے ہمیں ایسا مہینہ عطا فرمایا، ایسا ماہ مبارک عطا فرمایا کہ جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اے مالک و مولا عز و جل، عشرہ رحمت آیا. اے مولا عشرہ رحمت، رحمت لٹاتا ہوا رحمت لٹائی. اے مولا تیرے نیک بندے، پرہیزگار بندے، ماہ رمضان کے قدردان بندے، انہوں نے اس عشرے میں رحمت لوٹی. اے مولا عشرہ رحمت رخصت ہوا، ہم غافل ہی رہے. اے مولا پھر عشرہ مغفرت کی تشریف آوری ہوئی، جس میں بے شمار کو مغفرت کے پروانے تقسیم ہوئے. اے مالک و مولا عز و جل، یہ عشرہ مغفرت بھی مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا ہوا رخصت ہوا. اے مولا ہم نہیں جانتے کہ ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی. اے مولا عز و جل، پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ آیا. اے مالک و مولا عز و جل، یہ عشرہ بھی ہم نے آدھا عشرہ بھی یہ غفلت میں گزار دیا. اے مالک و مولا عز و جل، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں جہنم سے آزادی ملی یا نہیں ملی. اے مولا ہم نے کوئی ایسے کام بھی نہیں کیے کہ ہمیں، اے مولا ہمارے حال پر رحم فرما، اے مولا ہم پر اپنا فضل فرما. اے مولا عز و جل اگر تو عدل فرمائے تو یقیناً ہم جہنم کے حقدار ہیں. اے مولا عز و جل ہم تجھ سے تیرے عدل کا سوال نہیں کرتے، اے مالک و مولا عز و جل ہم تو تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں. اے مولا عز و جل ہم پر اپنا فضل و کرم فرما، اے مولا ہماری مغفرت فرما. اے مولا عز و جل تیرے پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ اے مولا عز و جل تو رمضان کی شب میں افطار کے وقت 60,000 افراد کی مغفرت فرماتا ہے. اے مولا عز و جل ہمیں بھی بخش دے. اے مولا ہماری بھی مغفرت فرما. اے مولا ہماری مغفرت فرما. اے مولا عز و جل تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ جس پر اس کی ناک مٹی میں ملے، کہ جس نے ماہ رمضان پایا اور بخشش کروانے سے قبل گزر گیا. اے مولا ہمارے حال پر رحم فرما. اے مولا ہم بہت کمزور ہیں. اے مولا ہم بہت ناتواں ہیں. اے مولا ہم تو معمولی سی گرمی بھی برداشت نہیں کر پاتے، اے مالک مولا عز و جل رات میں اگر بجلی فیل ہو جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، اے مالک مولا عز و جل رات میں اگر کہیں گزر ہو اور کتا بھونکے تو اے مولا ہم اس سے بھی ڈر جاتے ہیں، اے مالک مولا عز و جل اگر تو ناراض ہو گیا اور اے مولا عز و جل اگر قبر میں ہم پر سانپ بچھو مسلط کر دیے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نعرے جہنم میں جلوں گا رب مغفرت کا تجھ سے سوالی پھر ناپ نے در سے نہ خالی مجھ گناہ گار التجا ہے مولا اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا مجھ گناہ گار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میں مالک مولا عز و جل ماہ رمضان کا واسطہ ہمیں بخش دے، اے مولا اس ماہ مبارک کا واسطہ ہماری مغفرت فرما، اے مولا عز و جل بقیہ دن جو رمضان کے رہ گئے ہیں اے مولا اس میں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا یہ دن ہمارے اچھے گزرے اے مولا ہم پر کرم فرما، اے مولا ان دنوں میں ہم تجھے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اے مولا ہمارا نیکیوں میں دل لگا دے، اے مولا ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے، اے مولا ہمیں نیکیوں سے الفت دے دے، اے مولا ہمیں نیکیوں سے محبت